Galvenais mums būt nopietniem un tiešām nopietni pievērsties tam, ko Dieva vārds māca, jo tas mūs tad pasargā. Tas mūs tad pasargā un tā ir tā vieta, kur mēs varam patvērties, tas ir Dieva žēlstībā. Bet galvenais, lai mēs, ja mēs viegliprātīgi uztveram, ja mēs nopietni neuztveram to, ko Dievs mums brīdina un māca un saka, tad mēs nokļūstam ļoti bieži lielās nepatikšanās. Vairāk un vairāk es to esmu piedzīvojis un lai Dievs mums dod vairāk. Vienkārši tā ir tā lieta, ka būt tajā ārkā, būt zem Dievu patvēram, būt zem viņu. Un kad mēs tur esam, tad jebkas, kas nāk, tad mēs zinām, ka Dievs pār to visu kontrolē. Ka Dievs to visu vada un Dievs ir pār visam. Un ja arī mēs aizējam, ja mēs nomirstam, tad tā ir uzvar, jo mēs zinām, ka mēs esam pie viņa. Un ir tā, ka dažreiz Dievs nolēma paņemt vienkārši kādu cilvēku mājās, nu tas ir vienkārši tādā ziņā. Bet ja mēs esam Dievu gribā, ja mēs esam Dievu rokas, tad mēs esam ļoti drošā vietā. Ļoti drošā vietā. Un tas nenozīmē, ka mums nekas ar mums nenotiks. Var notikt dažādas lietas. Bet tam mēs zinām, ka Dievs to visu kontrolē. Un Dievs pār to visu valda. Amen, draudz! Šodien būs pavisam savādāks dievkalpojums. Man ir kaut kāds 10 minūtes, ko es dalīšos tikai. Un tad mēs vienkārši sajiesim kopā atsevišķās grupās un vienkārši darīsim to, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vienkārši dzirdēsim, kā mums vienam otram iet. Un tāpēc tas ir, man liekas, ļoti svarīgi. Bet es gribētu tieši konkrēti Kuldīgas Dievmājas draudzi uzrunāt šorīt. Kāda lieta, kas man ir ļoti sirdī. Un es gribētu, ka, ja jums ir bībeles, atveriet Mateja evaņģēlija 6. Nodaļu. Sesto nodaļu, 14. Pāns. 14. Un 15. Pāns. Izlasīsim kopā, labi? Izlasīsim skaļi kopā šos divus pāntus. Esam gatavi? Jā. Ja. 3-4. Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu debesu tēvs arī dzen piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Ļoti nopietni vārdi, kas nāk tūlīt pēc tēvreizes. Jēzus mācekļi māca un saka, ja prasa Jēzum māc mums lūgt. Un Jēzus saka, ja jūs lūdzat, tad lūdzat šādi mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek. Un mēs to lūkšanu, man liekas, ka ik viens cilvēks uz zemes viņi zina. Ticīgs, neticīgs, vienalga, budists, hinduists, viņi zina kaut kā to lūkšanu mūsu tēvs debesīs. Bet tūlīt pēc tam, kad pasaka, ja es to saku uzreiz, viņš saka, jo kad jūs, viņš tā kā turpina, tai tāvreizē turpinājums ir, jo kad jūs savus, jūs citu noziegumus, kas ir darīt, ja, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosiet, tad jums debesu tēvs arī dzen piedos. Un jūs viņu, ja jūs savus, nu, viņu noziegumus nepiedosiet, tad debesu tēvs jums nepiedos. Šos vārdus saka Jēzus. Un tie ir ļoti nopietni vārdi, ļoti nopietni. Sandi, anaču. Parādīšu praktiski. Es esmu ievērojis to, ka tā darbojās, tā tas ir. Sandi, tu būs Dievs, ja? Un es esmu parasti grēcinies, ko Dievs man ir izglābis. Ja? Mēs ejam kopā, tad tu vadi, tu nāc, es tev sakoju. Ja? Tu ej, pēkšņi notiek kaut kāda lieta, kāds cilvēks pret manīm kaut ko sagrēko, kaut kas kaut ko dzird, kaut ko pasaka. Ja? Vienalga noteikti kaut kāds notikums, mēs uzreiz kaut kā apvainojamies, un mēs sirdī ieņemam tā domu, kad ar to cilvēku ir manā, nu, ar viņu es nekomunicēšu, pie viņas neiešu, ar viņu es nerunāšu, man viņš nav vajadzīgs. Ja? Vienalga, kurš tas cilvēks ir. Vienalga, ticīgs, neticīgs, un ir tīpaši, ja ticīgs. Ja? Tad tik līdz es nepiedodu, tik līdz es neatlaižu, un tiklīdz es nepiedodu to cilvēkam, tu paliec stāvot, ja? Es turpinu iet, bet Dievs paliek aiz manis. Dievs paliek aiz manis. Es esmu redzējis to manā dzīvē, es esmu redzējis to ļoti tuvu cilvēku kristiešu dzīvēs, kad notiek kaut kāds notikums šītā līnija, ja, pie šīs baltās līnijas. Tad mēs ejam kopā ar Dievu, pie šīs baltās līnijas tā ir tā līnija, ka kas kaut ko man izdara, es nepiedodu, un es aizēju uz priekšu, Dievs ar manim vairs neiet. Neiet. Un es esmu redzējis, kad Dievs neiet, līdz kamēr es neatnāku apakaļ līdz šai vietai, un nepiedod, un tad Dievs iet tālāk ar manim. Un tā tas ir. Paldies, Anna. Tas ir, ja mēs nepiedodam, Dievs ko saka? Jēzus saka, ja jūs nepiedodat, debes Tēvs jums nepiedod. Tagad padomā vienu lietu. Kā tas būtu, ja Dievs tev nepiedod? Ko tas nozīmē? Baisi vārdi, ka Dievs tev nepiedod. Tev nepiedod. Tad ko nozīmē? Ja Dievs nepiedod, mēs zinām to rakstvietu, kur Jēzus saka, kas svēto garu zaimo, tam netiks piedots. Ne šinī laikā, ne mūžībā. Netiks piedots. Tas nozīmē, ja mēs nepiedodam, mums ir darīšana ar vienu ļoti nopietnu lietu, ka Dievs mums nav piedevs. Tad, ja mēs nepiedodam, viņš nepiedod. Tā ir tāda ļoti, ļoti nopietna lieta. Un es esmu redzējis, ka tas pilnībā iznīcina to Dievu darbu, kas ir bijis cilvēku dzīvēs. Pie tā punkta, ka viņš izlem nepiedod. Bija stāsts, ko Jēzus saka, viņš māca. Viņš māca, Jēzus saka, ka bija kāds ķēniņš, kuram cilvēks bija parādā, nu, lai tur iztulkot mūsu naudās miljardus. Nu, miljonu, bet viņš pelnīja rublu mēnesī, ja. Viņš bija miljonu parādā. Nu, kā viņš varētu atdot? Viņš vienkārši nereāli viņam bija atdot. Tas ir tāds stāsts, ko Jēzus māca. Viņš atnāca pie tā ķēniņa, ķēniņš viņu pasauc, viņš saka, jo visu savu ģimeni, visu mēs tev liekam vērgot, un tu atpirks, atmaksās visu to, ko tu manis parādā. Cilvēks nokrīt uz ceļa, viņš lūdzās, lūdz, piedod man, ņem tikai mani, neņem man ģimeni, nu ņem tikai mani. Un tas cilvēks, tas ķēniņš, saka, nu labi, es tev piedodu. Es tev nodzēšu, visu tev parādu. Tas bija neiedomājams skaitlis, neiedomājams naudas sumkos, kas viņam tika atlaist. Kas notiek tālāk? Nav teiks, nu, faktiski traksīs, kad viņš iziet ārā, viņš satiek vienu cilvēku, kas viņam ir parādā. Parādā smieklīgi naudu, smieklīgi, 5 latus. Vai nu tur tā pārfrāzēt, nezinu, nu to summu, nu faktiski tā līdz to starpību, ko pasaka, cik viņam tik piedots un ko viņam bija parādā, tas cilvēks, viņš bija nu vienkārši niekus parādā. Un viņš viņam prasa, atdod man parādu, viņš sāk viņu žņaukt, ieved viņu cietumā un iemet viņu iekšā cietumā un saka, tu atdod man parādu. Un rakstīts, ka tie līdzstrādnieki, kas bija ķēniņam, viņi to redzēja, viņi noskuma aizgāja pie ķēniņa, viņam pateica to. Kad tas tur viņam bija parādā kapeiks, un viņš viņu žņaudz un iemet cietumā. Un ja es pasaku, tur stāstā, kad atsauciet viņu apakā, viņš uzsaka, tu, ka tev tik piedots, tik daudz es tev piedevu. Es tev atlaidu tik daudz, bet tu nevarēji atlaist un darīt tāpat. Nē, viņš nepiedev. Un viņš pasaka, jo viss tu cietumā, un kam tu pelnīs un strādās, tu tiks mocīts, kamēr tu atdos visu. Tu tiec nododiet viņu mocītājiem, kamēr viņi atdod visu. Ir ļoti tādā patiesība pavērojot, es esmu vērojis, kad darbojās nepiedošana, ir tāds mocītājs, kas cilvēku mok. Viņš vienkārši mok. Viņš nepiedod, viņš neatlaiž. Nē, es nepiedošu un viss. Ziniet, rūgtums ir vienīgais grēks, kas ir ar sakni. Un rūgtums sēkli ir nepiedošana. Ja? Es tagad runāju mūsu starpā. Mums brāļu māsu nepiedošana. Atcerieties, ja mēs izvēlamies nepiedot, ja mēs izvēlamies, zinām mērā noteikti tādu, nu kaut kas notik, kaut kas dzirdēts, mēs turam kaut ko pret to cilvēku. Un mēs sakam, mēs jau esam piedevuši. Man tāda liecība. Man tētis, viņš atstāja mūsu, tad, kad es vēl biju pavisam maz, viņš bēbijas, tikko piedzimis, viņš atstāja mūsu. Mammai vēl 2 brāļi pa manīm vecāki. Un visu mūžu es augu, kad es augu, es atzināju, manība izveidojas naids pret manu tēti. man vienīgā doma, kas man apsēst, bija apsēst ar, savu, ar domu, ka es uzaugšu, es iešu uz svaru zāli, es uzkačās muskuļus, es viņu atradīšu, piesiešu pie koka un sitīšu viņu, kamēr viņš būs viss asins nosiņājis. Man bija naids pret viņu. Man bija naids. Man, es visā savās problēmās vainoju viņu, ka viņš mūs atstāja. Es atgriezos, piedzimu no augšu, piedzīvoju Dievu, aleluja, tev jāpiedod tēvam, es piedod visam, piedod visam. Es aizbraucu uz Bībeles skolu, viendien es staigāju pa lauku, un Dievs man konkrēti pasaka, tu neesi piedevis savam tētim. Un es šokā, man tā doma vienkārši prātīja, tu neesi piedevis patiesi savam tētim. Es tāds, kā? Kaut kādu, es nezinu, 2 stundas staigāju tur papakaļ pa lauku, vienkārši staigāju, kā, Dievs, kā? Un vienkārši Dievs pasaka, tu vēl neesi pie viņa nemaz aizbraucis. Kāpēc tu pie viņa nevar aizbraukt? Jā, es piedod, bet satikt viņu, piesēsties pie viņu, runāt ar viņu, apskaut viņu, tā ir zīme, ka tu esi patiesi piedevis. Bet ja tu negribi cilvēku redzēt, ja tu no viņa izvairies, un labāk viņš būtu, ja, ja viņš sēž tur, tu sēdēsi tur, tu pie viņa neies, tu speciāli izliksies, ka tu viņu neredzi, tu ej prom, tad piedošana tev nav vēl pilnīga tevī. Piedošana tevī nav pilnīga. Un nepiedošana ir ļoti, ļoti bīstam katram kristietim. Ļoti, ļoti bīstam. Es nevaru to pietiekoši uzsvērt. Ļoti, ļoti bīstam nepiedošana. Kāpēc? Tāpēc, ka momentāli Dievam ir problēmas pret tevi. Dažreiz mums mēs neapdomājam, neapzināmies to, cik ļoti grēks ir pretīgs Dieva acīs. Cik ļoti viņa taisnība pieprasa nav. Kad mēs grēkojam. Bet viņš to taisnību, viņš to tiesu uzlika uz Jēzus Kristu un mums izvēlējās piedot. Par ko? Kāpēc viņam būtu jāpiedo? Tā bija viņa žēlstība. Vai mēs esam jebkādā veidā pelnījuši viņa pestīšanu, pelnījuši viņa piedošanu par jebkādiem grēkiem? Nē, tā ir viņa tīrākā žēlstība, vistīrākā žēlstība. Viņa brīva pa brīvu viņš tev to dod. Un ziniet, ko saka arī, kad viņš paņem tavus grēkus un iemet aizmirstības jūrā. Zinām, mērā Dievs izvēlās un piespiež sev aizmirst to, ko tu esi pret viņu grēkojis. Dažreiz, kad mēs ejam kā kristieši, tajā ir brīvība arī kā kristieši, ja mēs ejam pa kādiem pagātnes grēkiem, vakardienas, aizvakardienas grēkiem, mēs ejam pie Dieva, es tas tā iztēlojos, es dzirdēju, ka arī mācītāji to saka, mēs ejam pie Dieva, saka, lūdzu piedod, viņš saka, es nezinu, pa ko tu runā. Es taču tev esmu piedevis, un es izvēlos tev laipnību pasniegt. Un problēma tajā, ja mēs nepiedodam, ja mēs nevaram piedot, tā problēma ir tajā, nevis tas, ko cilvēks izdarīs pret tev, bet tu nezini Dieva žēlstību tavā dzīvē. Tu viņu nepazīsti. Vai arī tu nezini, cik dārgs un cik pretīgs, tātad cik pretīgs Dievam ir tavs grēks. Cik viņiem tas ir pretīgs, tas nav. Sagrēko, nu labi, es tev piedodu. Tas viņam maksāja visu dārgāko, lai mums piedod. Un mēs izvēlamies nepiedot. Tas ir ļoti bīstam. Es gribētu vēl, ka mēs varētu atvērt Jēkaba vēstuli. Tūlītais vēstuli ebrejiem, 3. nodaļa, 13. līdz 18. un tad no 4. nodaļa, no 1. panta līdz 12. Tātad piedošana, nepiedošana, ja? Mums ir jāpraktizē piedošana mūsu starpā. Es runāju šeit, mūsu starpā, tagad, te, kuldīgā, Dieva mājas draudzē. Mums ir jāpraktizē nepiedošana. Un tu redzi, tu pavēro savu dzīvi, ja tev iet uz leju, un ja tev ir kāds, ko tu labprātāk neredzētos, labprātāk nerunātos, ja, izvairītos no viņa, tad kaut kas nav labi. Kaut kas nav labi. Kāpēc tas tā ir, kad lielākā daļa no mums, mēs, kādi dievkalpojums ir āmen, tā mēs pa durim ārā. Tāpēc, ka mēs negribam ar cilvēkiem būt kopā. Un problēma ir tajā, ka vai nu, viena lieta ar no kā vajag izvairīties, ir nelikt uz cilvēkiem pārāk lielas cerības. Nenāc uz dievkalpojumu meklēt cilvēkos to atbildi. Meklē Dievu. Viņš vienīgais ir pilnīgs, viņš vienīgais ir svēts, viņš vienīgais ir tas, kas ir, uz ko mēs varam paļauties. Un kurš nepieviļ. Un tas, kad tas ir nepareizi, ja mēs nevaram sanākt kopā, ja mēs nevaram būt sadraudzībā, ja mēs nevaram viens pa otru rūpēties, interesēties, kā viņam iet, ka mēs tikai gaidām no kaut kādiem vadītājiem, ka viņi to iet un dar, ka mēs paši to nedaram, ka mēs nenesam to žēlsirdību vienam pret otru interesi. Kā tev iet? Ka īstenībā no kāds no mums blaks, kas ir pagājušajā nedēļā, iespējams, jums nebija ko ēst mājās. Mēs nākam alelujas svētdienā, bet kas noteikti pa nedēļas vidu, mēs nezinām, kas te pa cilvēkiem, kā tikai svētdienās. Tas nav pareizi. Tas nav pareizi. Un Dievs tikai to var izmainīt. Lai viņš dod mums saprast pareizi viņa žēlstību. Viņa žēlstību. Es runāju tieši konkrēti Dievmājas draudzes locekļiem. Jūs šeit ciemos esat, slavu Dievam par jums, bet es runāju tieši uz Dievmājas draudzes locekļiem. Tas ir ļoti svarīgi. Trīspadsmitais pants. Kas jūsu starpā ir gudrs un saprātīgs, tas, lai pareizi dzīvodams uzrāda savus darbus darītas gudrā lēmprātībā. Bet ja jums sirdī rūktas skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Jo kur ir skaudība un ķildes, tur ir juceklis un visāda nelietība. Tā gudrība, kas nāk no augšienas, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlstības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības. Bet taisnības augus mierā top sēc tiem, kas miera tur. Ceturtā nodaļa no 1. Līdz 12. Pantam. No kurienes kari, no kurienes cīņas jūs starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūs locekļos? Jūs iekārojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnaties un karojat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Laulības pārkāpēja cilts, vai jūs nezinat, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dievu ienaidnieku. Ja vai jums šķiet, ka raksta velti saka, uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo, toties viņš dod lielāku žēlstību. Tādēļ raksta saka, Dievs stājas pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī velnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet šaubīgies sirdis. Esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet jūs smiekli, lai to pārvērst vaidos un jūs prieks skumjās. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Neaprunājiet brāļi cits citu, kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā, aprunā likumu un tiesā likumu. Bet ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likumu darītājs, bet soģis. Viens ir likumu devējs un soģis, kas var glābt un pazināt, bet kas tu esi, tu tāds esi, ka tu tiesā savu tuvāko. Tu, kas tiesā savu tuvāku. Pasaules mācība ir kāda. Esi pret mani labs, es būšu labs pret tevi. Es būšu labs pret tevi tik ilgi, kamēr tu esi labs pret mani. Pasaule māca un stāsiet tik līdz, ka man ir kaut kāds labums no tevīm. Es tev būšu draugs. Bet Dieva vārds to tā nemāc. Dieva vārds ko saka? Tie, kas tev zaimo, svētī viņus. Tie, kas tev pret tevīm runā, mīl, piedod, lūdz par viņiem. Dieva vārds konkrēti pasaka, ja mēs esam ar pasauli vienā, ja mēs mīlam pasauli, esam gribam būt draugi ar pasauli, tad mēs nostājamies par Dievu ienaidniekiem. Ja mēs savu informāciju ņemam no seriāliem, ko televīzijā rāda, vai šoviem, TV šoviem, no kurienes, tad mēs esam ar savu dzīvi, mēs nostājamies par Dievu ienaidniekiem. Mēs nostājamies par Dievu ienaidniekiem. Un ticiet man, nav labi būt Dievam par ienaidnieku. Un tās ir tās lietas, kas ienaidnieks, viņš nenāk mūs nepaņem tā no gaismas tumsā, viņš mūs pieviļ. Viņš pieviļ mūsu domāšanu, viņš pasaka, ne, ir jau labi. Mēs tā varam dzīvot, mēs varam nākt, pacelt rokas, slavēt Dievu, bet ja mūsu sirdīs ir skaudība un ķildes un aprunāšanas un nepiedošanas, tad nerunājiet pret patiesību, Dievu vārdu saka, nelielieties pret patiesību, nelielies. Tas nenāk no Dieva, tas nāk no zemes, dabas, no sātana, konkrēti, skaidri un gaiši, balts un melns, nav pelēks. Tas tāds ļoti nopietnas lietas, lai Dievs dod mums žēlstību no tām visām lietām atteikties. Filipiešiem vēstuli. Vēl divas rakstvietas, un tad mēs... Saprotiet arī vienu lietu. Es šeit nesludinu kā profesionāls, kā tā, kāds, kas visu praktizē un kam viss ir skaidrs un zināms. Es šo saku tikai tāpēc, ka tas ir manā sirdī, lai Dievs mums dod, un to es zinu, ka tikai Dievs var izdarīt. Lai Dievs mums pirmkārtām dod piedzīvot patiesu viņa žēlstību un viņa mīlestību. Jo tad mums, caur mums plūdīs, paklausība viņam, viņa vārdam. Dieva vārds saka, ja jūs mani mīlat, pildat manas baušas. Bauslības piepildījumu nevar ar darbiem, ar bauslību panākt, ka mēs paklausam Dievam. Tikai ar viņa mīlestību, ka viņa mīlestība piepilda mūsu sirdis. Tas ir tas, pēc kā es jūs iedrošinu tiekties un mani. Tas nav tagad iedošu 10 noteikumus, kurus mums tagad jāpilda. Tā tas nekad netiks piepildīts. Tā ir, jo vairāk tu piedzīvo Dievu ar katru svētdienu, katru lūkšanu, kad nāk kopā, katru reizi, jo tu vairāk, jo tu piedzīvo Dievu, tas ir mans novēlējums, mans sirds lūkšana, ka mēs piedzīvojam Dievu, katrs viens individuāli. Jo, ja mēs piedzīvojam Dievu, un tas ir paties, mēs tas nevar, tas nebūs tā, ka tas neparādīsies ar mūsu dzīvi. Un tas ir viss, ko mums vajag fokusēties, fokusējamies attiecībām ar Jēzu. Šīs lietas ir kaut kas, kas ir mūsu vidū, kas ir, bet tās ir kaut kas, ko Dievs var mainīt. Tā ir tā kā slimība, ko mēs varam teikt, Dievs, tu esi ārsts, un tu esi teicis, veseliem ārsts nevajag, bet mēs esam, mums vajag. Mums vajag tavu darbību mūsu vidū, lai tu mainītu mūs. Dieva vārds arī saka, ka pēc kā pasaule zinās, ka jūs esat mūsu mācekļi, ka jūs esat mani mācekļi. Pēc kā? Pēc to, ka jūs dziedat, ka jūs spēlējat, ka jūs... Pēc kā? Pēc mīlestības jūs starpā. Dieva vārds saka, šī ir bauslība apkopot divos teikumos. Dievu savu kungu un mīl savu tuvāko, kā sevi pašu. Visa bauslība. Tu prasi Dievam, kas ir augstākais bauslis, mīl Dievu to kungu un mīl savu tuvāko. Atcerieties uzreiz mācītājs prasa, nu kas tad ir mans tuvākais? Tavā ikdienā, kad tu vēji un ieraudz vajadzību, tas ir tavs tuvākais. Tas nav tāds mans labākais draugs, ko es zinu, ka es viņam vienreiz palīdzēšu, tad viņš man arī vienmēr palīdzēs. Nu, latviešiem ir īpaši tas, ka ir ļoti grūti mums pieņemt žēlsirdības dāvanu. Mums reiz gribas atdot, atmaksāt. Nu, ja man uzdāvina kāds, es zinu, ka ir cilvēks, kas tā dara savā starpā, tā draugu loks. Viņi uzdāvina Rolex pulksteni un nākošais viņš jau gaida. Jau, nu, manā dzimšanas dienā būs kaut kas līdzīgs vai pat dārgāks, jo viņš centīsies pārsteigt, nu, pārspēt. Tas nav pareizi, mēs tā nedrīkstam darboties. Mēs nedrīkstam tā, ka atsaucamies tikai, kad mums kaut kāds labums ir bijis. Filipiešiem 2. Nodaļa, no 1. Līdz 11. Pantam. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība ir līdzcietība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodam vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdam augstāk par sevi. Neraudzīsimies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir Kristu Jēzu, kas Dievu veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēku kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Šeit tiek runāts par nestrīdēsimies un neesam tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdam augstāk par sevi. Ir tā, ja mēs pazemojamies, ja mēs sevi iztukšojam, tāpat kā Dievs Jēzus paaugstināja, tāpat viņš arī mūsu paaugstina. Nu, tā paaugstināšana nozīmē, ka viņš tuvāk pie sevs mūsu velk. Mēs iztukšojam sev, tas ir, man ir tiesības, man tā kā krūze, iet iztēlties, pilns ar ūdeni, ja, un tās ir tavas tiesības. Tas tagad, tas tev pienākās, tas ir tev, bet tu viņu iztukšo. Priekš cita, tu viņu iztukšo. Ja? Un tu pazemojies, un tu iztukšo sev. Tā nav tāda, es esmu bijis arī kādā no klosteriem, es esmu bijis, kur viens otru nu, bučā rokas, un nu, tā visu laiku pazemībā, piedod man grēciniekam. Tā tāda pazemošanās nav, es uzskatu tāda, ārēji tā ir. Bet tā iekšīgā pazemošanās ir tāda sirsnība, kas veidojās. Kad tu tuvojies tam cilvēkam, kad tu ej ar viņu, kad tu runā ar viņu, tu nekad neuzskati viņu par labāku, kad tu esi labāks par viņu, bet tu vienkārši viņu pieņem. Apzinoties to, ka neviens no mums mēs neesam labāki. Dieva krusta priekšā mums zem ir līdzena. Neviens nav augstāk, tuvāk, zemāk. Mēs esam Dieva krusta priekšā, mēs visi esam kaili, nabagi un atstāti, ja? Bet Dievs mums visus pieņem. Un tāpēc arī tā sirsnība, kas ir ļoti svarīga. Noslēgt, es gribētu ar Jesajas grāmatu 58. nodaļu. Amerikā bija tāds vecīts, onkulīts, kas visu laiku misionāriem vai cilvēkiem draudzēm viņš nāca, viņš deva 58 dolārus, viņš ziedoja vienmēr, deva 58 dolārus. Viņš vienmēr teica, Jesajas 58, Jesajas 58, Jesajas 58. Viņš dzīvojiet Jesajas 58. Tā ir ļoti spēcīga nodaļa. Viņa īstenībā visu nodaļu varētu izlasīt no 1. Līdz 14. Pantam. Kurš no jums grib, lai tā kunga godība jūs pavada? Pacel roku. Grib, lai tā kunga godība, ne tikai kunga svētība, bet godība, paldies, lai viņa jūs pavada. Kurš no jums grib, lai, kad tu sauc, tad Dievs uzreiz atsaucās un atbild tev? Amen. Halleluja. Kad tu sauc pēc palīdzības, viņš uzreiz saka, redzi, šeit es esmu. Un tad šeit ir kaut kādas konkrētas lietas, ko Dievs mums māca caur. Šeit uzreiz Jesaja saka, sauc pilnā balsī nevienu nesaudzēdams, lai tava balss skan kā bazūne un liec pie sirds manai tautai tās pārkāpumus un Jēkaba namam tā grēkus. Un šeit ir uzrunā, viņš konkrēti uzrunā kāds cilvēks, un tu droši vien, kas saskatīs sevi šeit. Tie izjautā gan manīgi dienas. Ir kā tie vēlētos izprast manus ceļus kā tauta, kas mīl taisnību, kas nav atstājusi savu Dievu patiesību, kas nav noliegusi savu Dievu tiesības un kas prasa no manas taisnības tiesu un gaida ar nepacietību, ka Dievs tai tuvosies. Tie esam mēs, un mēs katru dienu uz viņu gaidam. Un Dievs saka kādu lietu, viņš saka, un tur tie cilvēki, viņi tādu argumentu Dievu priekšā saka 3. Pantā. Kādēļ mēs gavējam, viņi saka, un tu to neredzi? Kādēļ mēs mēdējam savu mīvas, un tu to neievēro? Dievs saka, padomājiet tomēr. Tai dienā, kad jūs gavējat, jūs veicat tomēr visus savus darīšanas un piespiežat arī visus savus strādniekus darīt savu darbu. Padomājiet vēl. Jūs gavējat, lai būtu nesaskaņas un nevienprātības un lai rupju varētu laist darbā dūras. Jūs negavējat tā, ka jūsu balss būtu dzirdam debesu augstumos. Tās konkrēts lietas Dievs uzrunā. Viņš saka, jūs gavējat, bet jūs vidū viss, kas ir ķildes un dūrs tiek palaists. Paldies Dievam, ka mums vēl tā nav. Ir draudz, kur tā notiek, diemžēl. Dūrs tiek palaists, tur visādas nevienprātības un visādas nesaskaņas. Un visu laiku viņš saka tādu, vai tādu balsu, nemaz tādu gavēšanu, Dievs nemaz nedzird. Viņš saka, jūs negavējat tā, ka jūsu balss būtu dzirdam debesu augstumos. Tad mūsu balss var tikt dzirdēt debesu augstumos. Vai tāda gavēšana, lai man patikt? Vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu, kā niedri, kad apvelk maisu un sēd pelnos? Vai tu to vari saukt par gavēšanu, par tādu dienu, kas tam kungam patīk? Un Dievs norāda uzreiz konkrēti. Vai drīzāk tas tā nav gavēšana, kāda man patīk? Gavēšana, kas man patīk. Gavēšana, zinām, mērā arī tāda meklēšana, Dieva meklēšana. Gavēšana, ka mēs tā nopiet meklējam Dievu. Un tad, kad atrais jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž šobadībā un noņem no viņa pleciem ik katru jūgu. Kad atrais jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž šobadībā un noņem no viņa pleciem ik katru jūgu. Vai ne tā, kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes uzņem savā namā, kad tu redzi kailus un tos apģēbi un neatraujies no savu tuvāka. Tad tava gaisma atpirdzies kā rīta blāzma, tava atzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un tā kunga godība tevi pavadīs. Kad tu sauksi, tas kungs tev atbildēs, kad tu sauksi pēc palīdzības, tas kungs sacīs, redzi, šeit es esmu. Un te ļoti šo es pasvītojos visvairāk šajā nodaļā. Kad tu izbeigsi savā vidū visu mārmācību, zemeskumu pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas ļaunās runas. Norādīšanas pirkstiem. Viņš šeit, Dievs to ienīst. aprunāšana. Ka mēs aprunājam, mēs runājam par brāli, par māsu, maisamies viņu darīšanās, mēs spriežam ties par viņu dzīvēm, nemaz nezinot, kas notiek patiesībā. Tas ir ļoti bīstam. Kad tu izsalkušam atvērs savu sirdi, redzi, te jau nav runāts par mājas, tikai savu sirdi atvērs. Un paēdinās apbēdināt dvēseli. Tas nozīmē, kā tu vari zināt, ka dvēseli ir apbēdināta, kā vienkārši iet un interesēties. Kā tev iet? Kā tev iet? Tad tava gaisma atspīdēs tumsībā un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena. Un tas kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst. Tu uzcelsi vecās posta vietas, tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus un tevi sauks par plājas pielīdzinātāju un par apdzīvojumu vietu atjaunotāju. Wow, wow, nu es ļoti gribētu būt tās cilvēks, kuru Dievs tā var saukt. Kad tu atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedari manā svētā dienā pēc savas patiks, bet nosauc dusa dienu par svētu prieku un par tā kunga svēto dienu, to turi godā neizliedadams to saviem ceļiem, savu veikalu nokārtošanai un tukšām valodām. Tad tas kungs būs tavs prieks, es tevi vadīšu zemes augstumos un tev došu tavu tēvu Jēkabu mantojumu, jo tā kunga mute tā ir runājusi. Ļoti milzīgi, spēcīgi apsolījumi. Un viena lieta, ko Dievs vienkārši prasa, neaprunājiet. Atver savu sirdi tuvākajam, kas tev blakus ir. Nav mums jāmeklēt, jāsāk šeit draudzē. Nav mums tagad jāiet uz ielas meklēt, kurš ir nepaēdis vai kur te pat draudzē, ja mēs to sāksim. Tā ir tā interesēšanās. Tā ir tā sekošana līdz, tā ir tā pievēršana, uzmanības pievēršana situācijām. Kā tas notiek, kas notiek. Tā ir tā izvēle iet un izvēle nepalikt un vienaldzīgam, izvēle piedot, izvēle neaprunāt. Un kad tu dzirdi, ka kāds aprunā, tu vienkārši vai nu pasaki beidzam, vai vienkārši es drosmīgs un pasaki beidzam, vai arī vienkārši aizgāja prom no tā. Ka mēs viens pret otru, ka mēs viens pret otru izvēlamies piedot un žēlstību nest vienam pret otru. Tās tādas nopietnas lietas, lai Dievs mums dod tajā pieaugt. Bet tie apsolījumi iesaist pie 8. Wow, gaisma, tev atsmirdzēs tavā tumsā, Dievs tev paēdinās tukšās vietās un tev vienmēr būs ūdens, kas neizsīks. Ja domājies, tādi baigākie apsolījumi, viņš šeit vienkārši izbeidz ļaunas runas. Izbeidz aprunāt, nevajag. Un tā kā, lai Dievs mums dod piedot vienam otram no izsirds. Un ziniet, piedošana, kad tu piedod, tas nenozīmē, ka tu atzīsi, ka tas tam otram cilvēkam, kas darīs pāri, ka viņam ir taisnība, tas tā nenozīmē. Tu var atzīt un pateikt, tas cilvēks rīkojās nepareizi. Tas nav pareizi, ko viņš darījies, un tu var teikt arī tam cilvēkam, tas nebija pareizi, bet es izvēlos tev piedot. Un tas nenozīmē, ka īstenībā piedošana nav tik liela mēja, ja kāds par tevi grēkojas. Ja tas nenozīmē, ka tu viņam piedosi, ja, ka tad, zinām, mērā tu atzīsi, ka viņam ir taisnība un tev nav. Nē, viņam nebija taisnība, kas tev grēkojas, un īstenībā tas ir tev vajadzīgs. Tas ir tev vajadzīgs. Jo ja tu, kad tu piedod, tad Dievs tev piedod, un īstenībā tu paliec brīvs no tā. Un īstenībā paliek uz tā cilvēka viss tās karstās ogles viss galvas, ja, paliek. Kad viņš to var turpināt darīt, turpināt tev mēģināt sāpināt, bet īstenībā Dievs tev tā atbrīvo. Un tu paliec tā kā tas viss, kas nāk uz tevim, paliek tā kā ūdens uz pīles muguru, kas vienkārši notek. Ne, tas neiesūcās tevī, tas nepārņem tev domāšanu. Bet tu paliec brīvs un īstenībā beigās tu esi brīvs. Nekas tev nesaist, tev nevar neviens apvainot, aizvainot, tu esi brīvs. Un tu izvēlies vienmēr piedot. Tā nav tāda viega lieta, bet tu izvēlies piedot. Un ļoti svarīgi arī, ja tu esi rūgtumā pret Dievu, atceries to, ka Dievs nekad, kad tu iesi tiesā pret viņu, nekad viņš, tu nepierādīsi viņu, ka viņš ir netaisnis, viņš ir taisnis Dievs. Tāpat kā Ieps beigās sāk vainot Dievu, un kad Dievs sāk uzdot 74 jautājumus, Ieps nevienu nevarēja atbildēt, kad Dievs tā patiesi sāk atbildēt viņam. Nē, es rūgtumā pret Dievu, un rūgtumi sākana ir kaut kas, kas izaudzē tādu koku, kas pēc tam tev nu iznīcina paši, kā cilvēki tev iznīcina no iekšs. Tu esi zaudētājs beigās. Bet, kad mēs izvēlamies piedot, un piedošana izpaužās tad, ka tu paties vēlies ar to cilvēku komunicēt. Tevi ir brīvība, tevi ir mīlestība pret to cilvēku, tev nav nekas, kas tur pret to. Un ļoti bieži tas nav viegli, nav tā, kad amen un jāpiedod viss, un ļoti bieži mēs jūtamies ļoti sāpināti. Bet tad viss, kas jādara, Dievs palīdz man, man nav viegli piedot. Un beigās arī bija Dievam par tēti jāprast, Dievs, es nezinu kā, parād man. Un viss, ko Dievs parādīja man krustu, kā viņš tiks sists, kā viņš tiks zaimots, kā viņš tika atstāts. Viņš izvēlējās piedot. Dievs mums dod vienkārši vairāk piedzīvot mīlestību un savstarpēju žēlstību vienam pret otru. Es gribētu, ka mēs sadalītos tajā grupiņās par kaut kādām, es nezinu, 5, 6, 7 cilvēkiem, tur pat, kur jūs sēžat. Un tad vien laika, tas, ko mēs darīt, ka mēs vienkārši pastāst, kā tev iet, īpaši garumā nevajag ieplūst, bet pastāst, izplūst, vienkārši pastāst, lai cilvēki mēs zinam. Nu, un varbūt tas būs kā sākums kaut kam, ko tu nākošreiz var satikt un paprasīt, nu, kā tev ar to jautājumu, kā tev bija ar mammu vai kā tev bija ar to situāciju, kā tev tur tas viss gāja. Es vienkārši, nu tā, zinām mērā uzzināt, kā vienam ar otru iet, kā iet, un tad beigās aizlūdziet. Un tā varbūt tas, kā lūdziet, kā jūs jūtat, bet viens lieta, kā var palīdzēt, ir, ka tu aizlūdz par to cilvēku, kas tev blāks, tas cilvēks par to otru, kas blāks, un tā tev un papu, un beigās tas cilvēks aizlūdz par tevīm. Nu tāds apli, tā kā jūs izlūdzat. Droši var padalīties varbūt kaut kādām vajadzībām, un aizlūksim vienam viens par otru. Un sāksim varbūt Dieva žēlstībā veidot šīs attiecības un šo sadraudzību varbūt, ka mēs vienkārši zinām, dzirdam, kā mums iet. Un pēc šī, pēc kaut kāda laika mums būs vakarēdienas, ja? Tiksim, jūs esat aizlūguši, mēs droši vien pēc kaut kāda laika jau nāksim pēc tam kopā vakarēdienā. Un pie vakarēdienā arī ļoti svarīgi atceries, ja tev ir nepiedošana pret kaut ko, it īpaši, ja tu redzi, ka cilvēks ir šeit, lai Dievs dot to žēlstību, atdot to Dievam, izlīgs, jo ja tu ej pie Dievu galda ar to nepiedēšanu, tu īstenībā sev sagādā tiesu, un tas nav tas, ko es saku. Paliksim, mēs uzliksim arī backgroundā mūziku, vienkārši, lai būtu tāda sirsnīga sadraudzība, un tad mēs nāksim arī vēl vakarēdienā kopā.